Helmi Pöllö. Telkkä. Tavi. Joutsen. Thank you. Iso Koskelo. Liro. Kalatiira. Kalalokki. harmaa lokki. Naurulokki. Kuikka. Silkkiuikku. Thank you. Härkälintu. Nokikana. Rantasipi. Taivaan vuohi. Thank you. lehtokurppa. Ryti Kerttunen. Ruoko Kerttunen. Paju Sirkku. kala sääksi. Metsäviklo. Kuhan keittäjä. Sirittäjä